Das will man Düftet auf Gran oder Jumet fra Fiel. Possetren sadienten so in summen Quell. In so ist die Drömme in ganzen Rat. Men so kommt Rüsten so immer so glatt. So my way in gava beshe men han stirre de kø han stirret og glemte sitt mål for sitt fø det fagreste du jeg fant på min sti Han reiste ved gry, hyns du angst fyllt I hjem. Og stirret ham efter den flyktige vei. Månatter han kom, og han lovte så smukt. Nu svinger han hatten, nu grinden lukt. Men hun står alene på Thank you. dein nüffig Licke, o Seemut Hirke. O Seemut Himmlen, o Brehenstein, o Norge, aldri du går auf Blüge, ei, ei, ei, Schönergott.